σήμερα ταξίδι μόνο 10 χρόνια πριν, 2005. Λοιπόν, όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν και αυτή τη χρονιά αυτήν την ταξιδιάρικη διάθεση που είχαμε μέσα στο χρόνο, έτσι ήταν πώς άλλαζε η μουσική από το 1955 μέχρι και πριν από 10 χρόνια εδώ στο Βήμα FM από την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώνοντας σήμερα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 2005, αύριο θα συνεχίσουμε με τα καινούρια. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 έχουμε μια γενιά νέων καλών ροκ συγκροτημάτων, ροκ pop, που μου θύμιζαν ας πούμε εποχές του 60, μια τέτοια βρετανική σκηνή ή ακόμα και του 80, που δυστυχώς και εδώ πάλι θα κάνω τα παράπονα έτσι στον εαυτό μου, δεν είχαν αυτήν την απήχηση που θα έπρεπε στην χώρα μας, γιατί το ελληνικό κοινό φαίνεται έχει προσανατολιστεί προς αλλού. Προς την εύκολη pop, η οποία υπάρχει παντού και πρέπει να υπάρχει, ή μην ξεχνάμε από τη δεκαετία του 2000 ξεκίνησαν όλα αυτά τα χαζά σε στυλ pop idol, τα παιχνίδια στην τηλεόραση που έφεραν ένα τεράστιο μέρος της νεολαίας να ασχολείται με το voice, λες και έχουμε μια τέτοια καταπληκτική δισκογραφία όπου όλα αυτά τα ταλέντα που πραγματικά υπάρχουν θα βγουν και θα κάνουν καριέρα. Σε άλλες χώρες όταν βγαίνουν αυτά τα ταλέντα κάνουν καριέρα τα περισσότερα παιδιά. Εδώ ποια καριέρα, στα μπουζουξίδικα. Λοιπόν, Employment, ένα πολύ καλό άλμπουμ του συγκροτήματος από το Leeds, τον Kaiser Chiefs. ακούσαμε έναν ύμνο από αυτό το άλμπουμ που ήταν ένα από τα τραγούδια και παραμένει ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν το συγκρότημα των Kaiser Chiefs. I predict a radio, a riot. Αυτή είναι η Hardfire. Είχαν τρελαθεί στην Αγγλία με το συγκρότημα των Hard Fi και το άλμπουμ από όπου ακούτε τώρα ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που το NME, το Time Out και πολλά άλλα περιοδικά στη Βρετανία τότε έγραφαν για το τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα του 2005 στην Αγγλία από το άλμπουμ τους τότε, The Hottest Record in the World, Tied Up Too Tight, από τους Hard Fi, 2005. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που είναι δυναμική έτσι παρουσία της βρετανικής σκηνής, Franz Ferdinand. Yeah. Αυτή βέβαια είναι από την Σκωτία, από την Γλασκόβη. Με αρχηγό, πάντα το λέμε, τον Άλεξ Καπράνος. Η Franz Ferdinand την άνοιξη του 2005 έβγαζαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Ευτυχώς ήταν τότε που έπρεπε και στη χώρα μας αυτή. Το άλμπουμ λεγόταν You Could Have It So Much Better. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 για τις παρατηρήσεις, υποδείξεις και τα υπόλοιπα. Όπως επίσης μπορεί να στέλνετε μηνύματα με ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή αυτή, που είναι καθαρά μία μουσική εκπομπή με σύνθημα πάντα ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Βήμα FM, διάστημα, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email live παπάκι, βήμα FM 95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Για το διαδίκτυο είναι υπεύθυνη η Λουίζα Ζουγρή. Πάμε τώρα σε άλλη σχολή που αγαπήσαμε στη δεκαετία του την περασμένη. Εκτός από τη βρετανική σκηνή, προσπαθούμε να παίξουμε κάποια από όλα τα κινήματα που υπήρξαν. Ό,τι μπορούμε μέσα σε 2 ώρες να δώσουμε την αίσθηση της χρονιάς, αναδεκαετία. Έχουμε λοιπόν μια συνεχόμενη αύξηση των καλλιτεχνών που ανήκουν στον χώρο αυτόν που λέμε folk rock. Τους τραγουδοποιούς. Ένας από αυτούς, από τους καλύτερους, που δυστυχώς τα περιμέναμε πολλά περισσότερα στο μέλλον, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Ελπίζω να είναι εδώ αυτή τη χρονιά ή την επόμενη με καλό άλμπουμ, είναι ο Σούφιαν Στίβενς. Το 2005 είχε βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που λεγόταν Illinois. the tower above the earth, there is a view that reaches far. Illinois, στο άλμπουμ του 2005 από τον τραγουδοποιό Σούφιαν Στίβενς. Την ίδια περίοδο και την ίδια χρονιά ένα ντουέτο της ανεξάρτητης rock-folk σκηνής, οι Bright Eyes, βγάζουν ένα άλμπουμ που είχε κάνει εντύπωση το 2005, από όπου θα ακούσουμε τώρα εμείς το κομμάτι Lua. Βέβαια στο συγκρότημα αυτό βασική μορφή ήταν ο κιθαρίστας και συνθέτης τραγουδιστής Conor Oberst. I know that it is freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. But Julie knows a party at some actor's west side loft. Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone. When everything is lonely, I can be my own best friend. Coffee and the paper, have my own conversations. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mask I polish in the evening, by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart, I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to lift it. But me, I'm not a gamble. You can count on me to split the love I sell you in the evening by the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. You just keep going to the bathroom, always say you'll be right back. Well, it takes one to know one, kid, I think you got it bad. What's so easy in the evening by the morning, such a drag. I got a flask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. We might die from medication, but we sure killed all the pain. But what was normal in the evening by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons are have run away, but the feeling never did. It's not something I would recommend, but it is one way to live. 'Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. So simple in the moonlight, now it's so complicated. It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight. Ακούσαμε τον Conor Oberst, ακούσαμε Bright Eyes από την Ομάχα της Νεμπράσκα ή σε μια περιοχή εκεί, τη Νεμπράσκα. Λέω Νεμπράσκα, θυμάμαι τον, και την ταινία, αλλά και τον Μπρους, που έχουμε το άλμπουμ του που έβγαλε το 2005 και ήταν σπουδαίο σε λίγο, μετά τις ειδήσεις. Το 2008, το περιοδικό Rolling Stone βράβευσε τον Conor Oberst που ακούσαμε σαν τον καλύτερο συνθέτη της χρονιάς εκείνης. Είναι μερικά συγκροτήματα, μερικά, πάρα πολλά, που ανά δεκαετίες έχουν κατηγορηθεί επειδή γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι κακό να γνωρίζει κάποιος μεγάλη επιτυχία αν βγάζει ευπρεπείς δίσκους. Δεν είναι καθόλου, νομίζω. Και βέβαια η Coldplay δεν είναι Radiohead. Αλλά είναι προτιμότερο να είναι στην επικαιρότητα η Coldplay παρά δεκάδες άλλα ονόματα τα οποία δεν λένε τίποτα απολύτως. Το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Coldplay, που είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα του ροκ μετά το 2000, είναι το X&Y, και από εκεί θα ακούσουμε μία από τις πολλές επιτυχίες που έβγαλαν τότε, αλλά ένα άλλο τραγούδι που μου άρεσε και λέγεται Low. Sky could fall on me. Από τους Coldplay του 2005, 10 χρόνια πριν. Τότε λοιπόν, σε ηλικία 55 ετών, ο μεγάλος Bruce Springsteen κυκλοφορεί το τρίτο ακουστικό άλμπουμ στην καριέρα του, μετά το Nebraska και το The Ghost of Tom Joad. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2005 και είχε πει τότε ότι ο καινούριος μου δίσκος μιλάει για ανθρώπους που έρχονται σε σύγκρουση με τους δικούς τους δαίμονες, για ανθρώπους που παλεύουν ενάντια στην ίδια τους την σύγχυση και την άγνοια. Ακούμε λοιπόν το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ του Bruce Springsteen, Devils and Dust. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils and dust. But I got God on my side. I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Feel the devil's end. I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Well, your blood began to dry. They'll begin to rise. We've got God on our side. We're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful flame. It'll turn your heart black, you can trust. take a God-filled soul, fill it with the devil's hand us. Take a God-filled soul, fill it with the devil's hand us. God wills, the faith that He commands. I've got my finger on the trigger, and tonight faith just ain't enough. When I look inside my heart, there's just devils and dust. But my God got on my side, trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a dangerous thing, it'll turn your heart black, you can trust. It'll take your God-filled soul, fill it with devil's hand dust. It'll take your God-filled soul, filled with the devil's hand. Θυμάμαι βέβαια τότε μία άλλη δήλωση που είχε κάνει ο Bruce Springsteen για αυτό το άλμπουμ, το Devils and Dust, Διάβολοι και Σκόνη. Είχε πει λοιπόν ότι το να μιλάει κανείς για μουσική είναι σαν να μιλάει για το σεξ. Μπορείς να το περιγράψεις και άραγε πρέπει. Και είχε προσθέσει βέβαια κάτι που το ξέρουν οι οπαδοί του Bruce, ότι το άλμπουμ αυτό το εμπνεύστηκε βασικά από την εισβολή των Αμερικανών στρατιωτών στο Ιράκ και είναι η σύγκρουση μεταξύ προσωπικού και πολιτικού αισθήματος. Λοιπόν, τώρα, στην πρώτη ώρα, έχω τον έναν από τους δύο που θεωρώ ότι είναι οι μεγαλύτερες μορφές στη μουσική μετά το 2000 και όσοι με παρακολουθούν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Ένας μαύρος και ένας άσπρος. Ο άσπρος θα ακουστεί μετά τις 7. Ο μαύρος είναι τώρα. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Αυτά που έχει κάνει ο άνθρωπος μετά το 2000 δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αλαζονικός. Ναι, έχει μια αλαζονία. Πάει και παίρνει τα βραβεία, λέει τα διάφορα του. Έχει μπει σε μια οικογένεια η οποία είναι σούργελο ίσως, που μπορεί να μην είναι. Αλλά εμείς θα υποδείξουμε στον καθένα ποια θα πάει να παντρευτεί. Έτσι δεν είναι. Μας ενδιαφέρουν τα άλμπουμ του. Και αυτός συνεχώς βγάζει φοβερούς δίσκους. Το 2005 λοιπόν έβγαλε ένα άλμπουμ που είναι από τα καλύτερα της δεκαετίας και όχι μόνο, και σε εκείνο το άλμπουμ είχε στο συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε έναν τραγουδιστή ηθοποιό που είχε πάρει μάλιστα και Όσκαρ. Kanye West και Jamie Foxx. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town. That digs on me. She kill me, now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl. a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have an ass like Serena, Trina, Gina, for Lopez, four kids. And I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a pin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. 18 years, 18 years, she got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should have got that insured Geico. Άσε που είναι και καταπληκτικό στη σκηνή με το συγκρότημά του. Τον είχα δει πριν 8 χρόνια στο Λονδίνο. Εντάξει, δεν είναι καθόλου τυχαίος. Όπως δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή που έρχεται τώρα, ένα δίδυμο μαύρων σπουδαίων καλλιτεχνών που το 2005 μας είχαν εντυπωσιάσει με τα τραγούδια και τα άλμπουμ τους. Και όχι μόνο το 2005, και οι δύο έχουν μια υπέροχη καριέρα. Ήταν ο Kanye West και η Missy Elliott. Missy Elliott, μια πολύ σπουδαία από τον χώρο της καινούριας μαύρης σκηνής, εδώ και χρόνια βέβαια, παραγωγός εδώ, ο Timbaland. Face, chubby waist, thick legs in shape, rump shaking both ways, make you do a double take. Planet rocker, showstopper, flow proper, head knocker, beat scholar, tail dropper, do my thing, motherfucker. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Love we sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, gone. Sing on a cappella. We're gonna make you lose control and let it go. One, for you know you're gonna hit the flow. Go. I rock to the beat till I'm higher. The walk in the club is fire. Get it crunk and wired. Wave your hands, scream louder. If you smoke, then fight up. Bring the roof down and holler. If you tipsy, stand up. DJ, turn it louder. Take somebody by the waist and now throw it in their face like hypnotic, robotic, this here will rock your bodies. Take somebody by the waist and now throw it in their face like systematic, ecstatic, this hit be automatic. Everybody here, get it out of control. Get your back off the ball. 'Cause Mr. Mina said so. Get your back off the walls. Get your back off the walls. Get your back off the walls. Get your back off the wall. Now put your back. Should I bring it back right now?